program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Moskwie zakończyły się rozmowy szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Modernizacja armii, polityka kadrowa, między innymi o tym rozmawiali prezydent, szef MON i wojskowi. Litewski rząd opowiedział się za podniesieniem z 18 do 20 lat wieku, od którego wolno kupować alkohol. W Moskwie zakończyły się rozmowy szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. W opinii ministra Siergieja Ławrowa Rosja jest otwarta na dialog ze Stanami Zjednoczonymi. Z kolei amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson dodał, że we współczesnym świecie nie może być tak, że dwa jądrowe mocarstwa nie mogą ze sobą dojść do porozumienia. Ławrow i Tillerson rozmawiali ponad 5 godzin, a kolejne 2 opowiadali o swoich ustaleniach prezydentowi Władimirowi Putinowi. Prezydent Rosji wbrew wcześniejszym zapowiedziom zdecydował się przyjąć na Kremlu amerykańskiego sekretarza stanu, czym, jak twierdzą rosyjscy komentatorzy, dał do zrozumienia, że Moskwie zależy na ociepleniu kontaktów z Waszyngtonem. W ocenie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa rozmowy z Rexem Tillersonem można uznać za perspektywiczne. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie, te godziny, które spędziliśmy z Rexem Tillersonem i z prezydentem Rosji, nie pójdą na marne. Teraz znacznie lepiej się rozumiemy i mam nadzieję, że te kontakty będą kontynuowane bezpośrednio przez naszych współpracowników i między naszymi resortami oraz między administracją Stanów Zjednoczonych i rządem Federacji Rosyjskiej. W trakcie spotkania szefowie rosyjskiej i amerykańskiej dyplomacji rozmawiali o uregulowaniu kryzysu syryjskiego, w tym o konflikcie dotyczącym ataku chemicznego na miasto Han Shaihun i odwetowego ataku rakietowego wojsk Stanów Zjednoczonych na bazę syryjskich wojsk rządowych. Oprócz tego dyplomaci poruszyli kwestie związane z kryzysem ukraińskim, napięciami na Półwyspie Koreańskim i walką z międzynarodowym terroryzmem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wcielanie w życie postanowień z ubiegłorocznego szczytu NATO, w tym przygotowania do utworzenia wielonarodowej dywizji w Elblągu, a także modernizacja armii, polityka kadrowa i rozwój wojsk obrony terytorialnej. To najważniejsze zagadnienia, jakie prezydent Andrzej Duda umówił z kierownictwem resortu obrony i z wojskowymi podczas dorocznej odprawy. Wielonarodowa dywizja w Elblągu to dla prezydenta priorytet. Struktura ma zarządzać wojskami sojuszniczymi, które od początku roku pojawiają się w Polsce i państwach bałtyckich. Już za 3 miesiące wstępna gotowość tego wielonarodowego dowództwa musi być i pan minister zapewnia, że wszystko jest w tej chwili w trakcie realizacji. Zwierzchnik Sił Zbrojnych w trakcie narady omówił też kwestię modernizacji armii oraz politykę kadrową. Andrzej Duda podkreślił, że oczekuje w tej materii współpracy z szefem MON, a od oficerów jasnych komunikatów, dlaczego rezygnują ze stanowisk. Dymisja składają z przyczyn politycznych politycy. Żołnierze są od dowodzenia armią. Minister Antoni Macierewicz, dziękując prezydentowi za udział w odprawie, poinformował, że armia będzie miała lepsze finansowanie, a za kilka lat będzie również większa. Po roku 2022 200 tysięcy żołnierzy. Szef MON przekazał też, że do końca roku zamierza podpisać umowę na dostawę zestawów antyrakietowych oraz rozstrzygnąć kontrakt na dostawę 3 okrętów podwodnych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Litewski rząd opowiedział się za podniesieniem z 18 do 20 lat wieku, do od którego wolno kupować alkohol. Wyraził też zgodę na ograniczenie godzin jego sprzedaży. Od poniedziałku do soboty handel alkoholem będzie się odbywał w godzinach od 10 do 20, natomiast w niedzielę do 15. Nie zmieni się natomiast tryb sprzedaży alkoholu w placówkach żywienia publicznego. Utrzymano też zakaz wynoszenia alkoholu z placówek żywienia publicznego po godzinie 20. Rząd wyraził ponadto zgodę na wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy napojów alkoholowych. Instytucje samorządowe same będą decydowały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu podczas imprez publicznych. Od marca na Litwie wzrosła akcyza na wina ponad 2-krotnie, a na 100% alkohol etylowy o 23%. Władze na Litwie dążą do zmniejszenia konsumpcji alkoholu w kraju o połowę. Obecnie Litwa bije rekordy pod względem ilości spożycia alkoholu. Według najnowszych danych na każdego mieszkańca powyżej 15 roku życia przypada 18 litrów czystego alkoholu. Jest to najwyższy wskaźnik w Europie. Z Wilna dla Polskiego Radia Renata Wittmann. W ramach obchodzonego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Warszawie, w Świątyni Opatrzności Bożej, odbyła się premiera Rekwiem Katyńskiego, które skomponował Paweł Muzyk. Wraz z wybitnymi śpiewakami i aktorami wystąpił m.in. chór Polskiego Radia. Oratorium łączące słowo z dźwiękiem i obrazem jest oddaniem hołdu polskim żołnierzom zamordowanym 77 lat temu przez NKWD. Z Spotykamy się dzisiaj, by oddać hołd 21 766 obywatelom polskim skrytobójczo zamordowanym wiosną 1940 roku. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury. To wydarzenie, ta wielka tragedia, która się stała w latach 40. XX wieku, cały czas wydaje się nie do końca specjalnie upamiętniona. Rolą Narodowego Centrum Kultury jest podkreślenie pamięci i hołd ofiarom, które zginęły w bestialski sposób. Koncert zorganizowało Narodowe Centrum Kultury przy współpracy Fundacji Instytutu Promocji Kultury Polskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś w nocy, jutro pochmurno, przelotny deszcz, wysoko w górach śnieg, raczej chłodno nad ranem od 4 do 8 stopni, potem w Koszalinie 8, w Warszawie 10, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Wielką Sobotę wielu odwiedza groby pańskie i my tak zrobimy. Będziemy przy tym prawdziwym, w Jerozolimie, gdzie przybywają miliony ludzi. Ale my porozmawiamy z tymi, którzy są tam na co dzień. Zapytamy chrześcijan, Żydów i muzułmanów, jakie znaczenie ma dla nich miejsce, w którym miało się odbyć jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Wszystkich, którzy chcą usiąść na schodach przed Bazyliką Grobu Pańskiego i porozmawiać, zapraszam w sobotę po 13:00. Marcin Gutowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bądź wierny temu, co kochałeś. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Towarzystwo Egida zapraszają na koncert z okazji jubileuszu 80. urodzin Jana Pietrzaka, 80. pana Janka z PRL-u do Polski. Wystąpią również Bogusław Morka, Ryszard Makowski, Bartłomiej Kurowski, Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia, Grupa Świt oraz kapela spod Egidy. Kierownictwo muzyczne Mariusz Dubrawski. 26 kwietnia o godzinie 19 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Kłaniamy się Państwu, Michał Jakubik i Przemek Psikuta, już prawie 8 minut po 22. Do 23 dziś spotkanie z kolejną płytą, spotkanie szczególne. Dziś Wielka Środa Wielkiego Tygodnia, czas, jak wiemy, bardzo szczególny, okres przygotowujący nas do świąt Wielkiej Nocy. Okres, w którym zawsze bardzo istotną rolę pełniła muzyka. Muzyka zespolona w tym przypadku ze słowem, oddająca ten szczególny klimat kontemplacji, refleksji. Utworów przeznaczonych na Wielki Tydzień jest naprawdę mnóstwo. No i tak się składa, że najczęściej ze względu na wagę tematu są to dzieła wybitne, dzieła najwyższej próby. No i my jednego z takich dzieł właśnie dziś posłuchamy. Posłuchamy kompozycji poruszającej jednocześnie jeden z najczęściej podnoszących wątków w muzyce sakralnej. Sekwencja Stabat Mater, ukazująca cierpienie Matki Bożej pod krzyżem, matki opłakującej śmierć swego syna. Stabat Mater, która wyrasta z duchowości franciszkańskiej, z uczucia miłości, współodczuwania bólu. Wielu kompozytorów podnosiło ten temat, no a jednym z tych, którym udało się w sposób wyjątkowy, w sposób naprawdę genialny pokazać to wszystko dźwiękami, był Pergolesi. Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego to jest jeden z ostatnich jego utworów, ukończony tuż przed śmiercią kompozytora w roku 1736. Kompozytor był już wtedy bardzo chory, walczył z gruźlicą, przybył do klasztoru franciszkanów niedaleko Neapolu i miał kończyć właśnie Stabat Mater, z tym, że te wszystkie opowieści, które później przylgnęły do Pergolesiego, że kończył Stabat Mater na łożu śmierci, to dziś już legendy, ponieważ wiemy, że utwór powstawał etapami, że pomiędzy poszczególnymi częściami tego utworu następowały dość duże nawet przerwy w komponowaniu. Dziś przyjmuje się, że Stabat Mater zostało napisane na zamówienie takiego zgromadzenia konfraterni w Neapolu z przeznaczeniem wykonywania w kościele franciszkańskim San Luigi de Palazzo. Ten nowy utwór Pergolesiego został zamówiony, miał zastąpić Stabat Mater Alessandra Scarlattiego, kompozycję, która już wtedy uznawana była za nieco przestarzałą, za niemodną. No, niewykluczone też, że Stabat Mater u Pergolesiego zamówił pewien mecenas, który wspierał kompozytora, książę Madalloni, wiolonczelista, amator, który zatrudniał kompozytora na stanowisku kapelmistrza. Może było też tak, że po prostu książę był pośrednikiem między zgromadzeniem a kompozytorem. No, tego się pewnie nigdy nie dowiemy, ale dziś usłyszymy najnowsze nagranie tego utworu. Nagranie, które zostało zarejestrowane na żywo w Paryżu w Teatrze Champs-Élysées dokładnie 27 czerwca ubiegłego roku. Zagra zespół Amaryllis, Ensemble Amaryllis, formacja, która kierowana jest przez dwie wspaniałe artystki, Eloise Gaillard. Ona jest dyrektorem artystycznym tej formacji, gra jednocześnie na flecie i na oboju, a także współprowadzi formację klawesynistka Violaine Cochard. A w partiach solowych, w partiach wokalnych zaśpiewają Sonia Jonszewa, sopran, i Karine Die, alt. A zatem arcydzieło sztuki sakralnej, pomyślanej właśnie na ten czas, w którym się teraz znajdujemy, Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego, dziś w naszej płycie długogrającej. Thank you. Divinas, natum divinas, in clitis.

Tak właśnie kończy się Stabat Mater w tonacji F-moll Giovanniego Battisty Pergolesiego. U nas dziś w Trójce w nagraniu koncertowym, jak Państwo słyszeli, w nagraniu bardzo nowym, bo zarejestrowanym w roku ubiegłym, 17 czerwca w Teatrze Champs-Élysées w Paryżu. A wysłuchaliśmy tego arcydzieła sztuki sakralnej, arcydzieła przeznaczonego właśnie na Wielki Tydzień w interpretacji zespołu Amaryllis. To jest zespół kierowany przez dwie artystki od fletu i oboju Eloise Gaillard, a od klawesynu Violaine Cochard. W partiach solowych wystąpiły Sonia Jąszewa, sopran, i Karine Dije. Alt. No i warto podkreślić, że w partiach skrzypcowych, pierwsze skrzypce w tym zespole gra Alice Pierron, artystka, której nie tak dawno słuchaliśmy w sonatach różańcowych Bibera. Tak kończy się Stabat Mater, jedna z najsłynniejszych wersji właśnie Pergolesiego, ukończona na łożu śmierci kompozytora, który zmarł w wieku zaledwie 26 lat na gruźlicę w roku 1736. No i jako uzupełnienie chciałem zaproponować Państwu coś instrumentalnego, coś znacznie lżejszego, coś, co wyszło spod pióra kompozytora, który nazywał się Francesco Durante i był tym, który uczył Pergolesiego. Wiemy, że młody Pergolesi powoływał się na Francesca Durante wielokrotnie. No i też nieprzypadkowo zestawia się utwory właśnie tych dwóch kompozytorów. Uzupełnia się właśnie słynne Stabat Mater Pergolesiego pewnymi utworami Durantego. I my tak też dziś uczynimy. To będzie zapis z tego samego koncertu, z tego samego paryskiego koncertu z 27 czerwca. To jest album, jeszcze dodajmy, który ukazał się pod koniec ubiegłego roku nakładem wytwórni Sony. A zatem Durante i jego Concerto Grosso w tonacji F-moll. I tu oczywiście pozostajemy przy brzmieniu Ensemble Amaryllis, pierwsze skrzypce Alice Pierron, i tu w partii solowej na flecie zagra kierowniczka, dyrektor artystyczna Ensemble Amaryllis, Eloise Gaillard. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Przemek Psikuta, wszystkiego dobrego.